roku z absolwentem z miejsc, które koją nerwy, jak i podkręcają tętno. Każdy grał zwycięstwo, krótki oddech pod na czole. Strach, ciesz pracę pod presją, ciężar tradycji pokoleń. Mam jedno życie, wiele szans, wiele życzeń. Jeden mic, nikt nie ma prawa powiedzieć mi, że to się zdarza w strachu, nic biznes. W podróży do raju grzech, sam na myśl się ciśnie, ręka rękę trzyśnie. Rodzice muszą być dumni, studia, dyplomy, awanse, kontra, kluby i kurwy. Kto co lubi, załóżmy. Nigdy nie wnikam w warunki, rekin by zginął bez wody. Ciągnie tygrysa do dżungli. Żony, kochanki, dzieci, kłótnie, rozwody, woda. Wita na szklanki, świat ogarnia nałogi. Szkoła uczyła teorii, praktykę trafił szlak. Obyś nigdy nie był z problemami sam na koniec dnia. Miłuj swoich bliskich, żalę swoich wrogów. Masz serce nie na zyski, myśl komu możesz pomóc. Przyjaciół masz kilku, brata zazwyczaj jednego. Reszta to pasożyty, krzyk cechuje ich niemoc. Miłuj swoich bliskich, żalę swoich wrogów. Masz serce nie na zyski, myśl komu możesz pomóc. Przyjaciół masz kilku, brata zazwyczaj jednego. Reszta to pasożyty, krzyk cechuje ich niemoc. Każdy gada o hajsie, co by hajs powiedział o nim, że z pizdą, chciwą dziwką zbyt go podnieca dobrobyt. Szklane domy, kurtyzany, silikony, koks w powietrzu. Kurwy syny lubią jak się robi, oni głośno wiecie. Co ma być ważne, że się zaciska pętlę przekręt. Widzę dokładnie, wychował mnie ten syf, to moje serce w mieście pać. Ściany nie mówią, ale posiadają uszy. Zło fila nauki, ziom, jak lubisz propa, utyzonie, ufaj obcym. Nie znam cię 10 lat, nie znamy się, tyle z tych opcji. Ocknij się, nie oddam swego życia decyzji większości. Wiem, dokąd podążam, skąd przyszedłem. Koło chujami lata, kto zamienia flow w energię. Bez oklasków, złotych płyt, wynalazków, daj mi żyć. Nie mój film, pseudo szacunek w tym światku, to nie kim, to modelek na raz. Gdybyś mógł zdobyć niebo, byś był tylko gównem wśród gwiazd. Co? Miłuj swoich bliskich, żalę swoich wrogów. Masz serce nie na zyski, myśl komu możesz pomóc. Przyjaciół masz kilku, brata zazwyczaj jednego. Reszta to pasożyty, krzyk cechuje ich niemoc. Miłuj swoich bliskich, żalę swoich wrogów. Masz serce nie na zyski, myśl komu możesz pomóc. Przyjaciół masz kilku, brata zazwyczaj jednego. Reszta to pasożyty, krzyk cechuje ich niemoc.